prostu dzień po dniu zostań. Zostań. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i my też myślimy, że państwo zostaną przy radiu. Tym bardziej, że na naszym zegarze pierwsza. It's a calculation. I made a mistake. I never should have said it. Like I said, it'll come to me later, like a space invader, and I won't be able to get it out of my head. What if I'd never written the letter? I slipped in the sleeve of the record I gave you. What if I'd stayed on the sea train to Lafayette? What if we'd never met? What if I'd only just done what you told me? Never look back. No i sam nie wiem, czy lubię takie zabiegi stosowane przez zespół i co jest lepsze, czy to, że wiem, że na przykład za 2,5 miesiąca wychodzi nowa płyta jakiegoś zespołu i czekam, odliczam 2,5 miesiąca, czy to, że dowiaduję się w tym dniu, że zespół niespodziewanie ku zaskoczeniu fanów wydał nową płytę. No bo tak się stało, drodzy państwo, 2 dni temu formacja The National wydała drugą płytę w 2023 roku. Album zatytułowany jest Love Track. Nagrania powstały podczas tej samej sesji, co te, które zamieszczone zostały na First Two Pages of Frankenstein. No niemniej jednak formacja The National już od kilku miesięcy jest w ogólnoświatowej trasie koncertowej, a tu proszę bardzo, nowy album, na którym 12 utworów. Część z nich już zostało udostępnionych nieco wcześniej, tak jak na przykład Space Invader, który rozpoczął nasze dzisiejsze spotkanie, no ale reszta materiału jest zupełnie świeża, no i muszę państwu powiedzieć, że z tą resztą zaprzyjaźniam się już w domu i myślę, że najbliższe dni spędzimy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia na pewno z obszerniejszymi fragmentami od zespołu The National, bo też zacieram ręce, 10 dni zostało do berlińskiego koncertu tej grupy właśnie. A my witamy państwa bardzo serdecznie podczas tej wrześniowej nocy. Mówię witamy, bo po drugiej stronie szyby jest Halina Leszczyńska, która program realizuje. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Ułożyłem muzycznie tą naszą dzisiejszą noc. Mam nadzieję, że będzie wszystko tak, jak ma być. Ale jeszcze 4,5 minuty z The National, bo odliczanie do koncertu trwa. What about the glass and the light? What about the TV screen? What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. Przyznam szczerze, że jest mi trochę wstyd, ponieważ nie potrafię tak dokładnie powiedzieć, za co lubię muzykę zespołu The National. Ona jest strasznie przyciągająca, jest strasznie kusząca, klimatyczna, atmosferyczna, jeśli mogę takich słów użyć do opisania muzyki, ale tak do końca, jakbym miał wejść w jakiś dialog na temat The National, płyt, zespołu i muzyki, nie do końca wiedziałbym, jak się wypowiedzieć, i to Państwu mówię zupełnie szczerze. Ale myślę, że po 30 września będę już chyba nieco więcej wiedział, za co tak naprawdę darzę szacunkiem ten amerykański zespół. Jutro zaczynają w Dublinie, potem Leeds, Glasgow, Londyn dwa razy, Amsterdam, no i 30 września w Berlinie, formacja The National. Od wielu miesięcy już w trasie i tak sobie podpatruję teraz na oficjalnej stronie zespołu, że to nawet do marca wszystko potrwa 2024 roku, kiedy to na antypodach formacja The National będzie koncertowała. No ale tak, jeżeli się wydaje dwie płyty podczas jednego roku i to dwie całkiem dobre płyty, no to warto grać koncerty i przedstawiać światu ten właśnie materiał. 14,5 minuty po godzinie pierwszej, The National, a my tutaj na Myśliwieckiej 357 jesteśmy do godziny trzeciej w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. No i właśnie, my tu jesteśmy, ale czy Państwo są po drugiej stronie? No chociaż o tej porze to fajnie się słucha radia i myślę, że dużo innych rzeczy też się robi, jak radio przygrywa. Może Państwo się odezwą? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Będzie bardzo miło. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Zatrzymać przemoknięty buta, Może być mróz, może być deszcz. Czujesz się dobrze tylko tam, gdzie pada i szaro kwili ci w twarz. Biegnę wiatrem, wołam przez deszcz. Czekam jak wielki, mokry pies. A teraz opowiem Państwu o takim zabiegu, myślę, że popularnym dosyć, i o takiej pułapce, chociaż pułapka to złe słowo, w którą co jakiś czas wpadam. Znany i popularny w Polsce zespół po latach wydaje, powraca i wydaje nową płytę, zapowiada tę płytę ciekawymi nagraniami, no i wtedy człowiek dochodzi do wniosku, że rzeczywiście znam ten zespół, można powiedzieć z nazwy, wiem, że funkcjonował, wiem, że funkcjonuje, że istnieje, że wraca. Ale jeżeli chodzi o starsze nagrania i starsze płyty tego zespołu, no to jakimś wybitnym ekspertem nie jestem. No i mnie to dopadło ostatnimi czasy, kiedy chodzi o formację Kim Nowak, no bo doskonale zdawałem sobie sprawę, że Kim Nowak grali, że Kim Nowak byli, że wracają i wracają z dobrymi naprawdę piosenkami. No i pomyślałem sobie, że jeżeli chodzi o twórczość tego projektu braci Waglewskich, no to jakimś tutaj ekspertem i znawcą nie jestem. No i to była dobra okazja, bo do premiery kolejnej płyty Kim Nowak zostało jeszcze kilka tygodni. Dobra okazja, aby sięgnąć do tego, w czym człowiek ma zaległości. Mówię tutaj o albumie Wilk, wydanym w 2012 roku. No gdzieś te melodie kiedyś człowiek słyszał, ale nie przykładał ucha tak, jak przyłożył teraz. zespół Kim Nowak, album Wilk z 2012 roku. Mokry pies, a przed chwilą Prosto w ogień z gościnnym udziałem Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej. No i człowiek nie dość, że poznaje te starsze płyty, które gdzieś nie zostały odtworzone wtedy, co trzeba było, no to jeszcze troszeczkę historii muzyki pozna. Musiałem sobie troszeczkę przeczytać o pani Izabeli, wokalistka tercetu egzotycznego. Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem. No i oprócz takiej dosyć sporej notki w najpopularniejszej encyklopedii internetowej wyczytałem, po latach wyznała, że 13 marca 1980 roku miała lecieć z Ameryki do Polski tragicznym lotem wraz z piosenkarką Anną Jantar. W ostatniej chwili z powodu zmiany planów zawodowych zrezygnowała z podróży. No proszę. 27 minut po godzinie pierwszej. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja emitowana jest w każdą środę i w każdy piątek między pierwszą a trzecią. No i okazuje się, że państwo nie śpią, że państwo słuchają radia, bo nie będę ukrywał, kilka sygnałów dotarło do skrzynki. michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl 1, 2, 3, 4. No nie spodziewałem się tego po zespole Fontaines D.C., chociaż zespół Fontaines D.C. regularnie i w miarę często wydaje swoje płyty. Znaczy też nie ma tak wielu tych płyt, no, ale regularnie to robi, regularnie koncertuje, aż tu nagle, no powiem szczerze, że nie wiedziałem, że ma dojść do takiej premiery i byłem bardzo mile zaskoczony i do teraz jestem, myślę, że nie tylko ja, kiedy wiem i posiadam w wersji cyfrowej, muszę się pochwalić, Goudeo, Skintyfia. Skintyfia to ostatni długo grający album panów, młodych panów, tak trzeba o nich powiedzieć, z Dublina. Wspaniała jest ta płyta z roku 2023, no i wyszedł właśnie ostatnimi czasy. Być może już państwo wiedzą, być może nie. No to teraz z radia się państwo dowiedzą, dodatek do tego albumu. No, my fani muzyki lubimy przecież dodatki, bo jeżeli chodzi o dodatki, to tam zawsze można znaleźć coś ciekawego. No i rzeczywiście od Fontaines D.C. znajdziemy coś ciekawego na tych dodatkach, spośród tych dodatków, no bo mamy kilka nagrań, gdzie w nawiasie napisane Skintyfia Sessions, no i takie oto wersje tych rock'n'rollowych utworów z Dublina można tam usłyszeć. Roman Holiday, no właśnie, tak nocnie, tak akustycznie. Z Markiem Wiernikiem rozmawiałem ostatnio na korytarzu programu Trzeciego Polskiego Radia i słyszał jeden odtwarzany przeze mnie utwór i powiedział, nie wiedziałem, że Fontaines D.C. grają teraz taką muzykę. No to taki niecodzienny album z dodatkami, dużo tego nie ma, no ale coś dla państwa oczywiście wybrałem. To be here loving you when I'm in the tomb. coming our hearts. You only had it before. Echo, echo, echo. The lights they go, the lights they go, the lights they go. Echo, echo. Selling genocide and half good pride. I understand I had to be there from the start. I had to be the fucking man. It was a clamor of a life. I sucked the ring off every hand. Had a plying me with drink, even met with dead and mad. And I loved you like a penny loves the pocket of a priest. And I love you till the grass around my gravestone is deceased. And I'm heading for the cookies. I will tell about it all. But the gall of being a gale and the fail of being a far. Now the flowers read like broadsheets. Every young man wants to die. Say it to the man who profits. And the bastard walks by. And the bastard walks by. And the bastard walks by. Say it to him 50 times. And still the bastard won't cry. What a lie. Prawda, że zupełnie inaczej niż na płycie akustycznie, no ale też urzeka ta wersja. Tak mi się wydaje. Pani Aleksandra napisała: halo Grabku, zapas baterii w słuchawkach jest. Ani nie jęknę, jak rano budzik zadzwoni do pracy. Brrr. No właśnie, z jednej strony zawsze Państwu mówię o tym dylemacie, kiedy układam dla Państwa listę nagrań, która chciałabym, żeby się pojawiła w Gdzie Grabek Mówi Dobranoc, no bo z jednej strony to jest taka pora, kiedy Państwo chcą się położyć spać, z drugiej strony może niedługo już Państwo będą wstawali, no ale tak trzeba czasami iść środkiem, chociaż już teraz mogę powiedzieć, że w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania, no to naprawdę dobre gitary się pojawią, a przecież gitary mówimy. Ale jeszcze wątku Fontaines DC nie kończymy, bo oprócz tej Skin to Fia Sessions jako dodatków do tej nowej małej płytki, mamy jedno nagranie z Glastonbury. To space, found the moon to smile, and home is a pin roasting through a map. I go there to pray, do my resting at night. Pomyślałem sobie teraz o tych słuchaczach w tym momencie, którzy zespołu Fontaines DC być może nie znają i pomyślą sobie, że to jest zespół, który wykonuje no niezłe rockowe ballady, bo dzisiaj takie przecież dla państwa wybrałem, albo tak to wszystko brzmi po drugiej stronie radia, zresztą po tej stronie też. No, płyta z dodatkami do Skinty Fia jest specyficzna, tak jak państwu powiedziałem, ta sesja akustyczna przedstawia zespół z zupełnie innej strony, no i ten dodatek z Glastonbury Big Show to też nie jest taki typowy dla Fontaines DC utwór. Fontaines DC potrafią naprawdę na koncercie zaproponować niezwykłą dawkę postpunkowego ognia. Wiem, bo byłem, uczestniczyłem przy kolumnie w pierwszym rzędzie i wiem, co Fontaines DC potrafią zrobić na żywo. A propos koncertów, pani Marysia razem z Jimmy wracają z koncertu The Hives. Piszą, że było skocznie i gorąco, progresja pewnie jeszcze paruje, a my powoli stygniemy. No proszę, pierwsza 42, jakie koncertowe wspomnienia. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy za kółkiem, proszę jechać ostrożnie. No i bardzo miło, że radio gra, a my z Glastonbury jeszcze nie uciekamy. Kitchen sink, but she's Formacja Idols na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Podpytują państwo, czy dzisiaj wątek Pearl Jamowo-grunge'owy seattlowski będzie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Okazuje się, że nie. Pomyślałem sobie, że ostatnimi czasy już państwa tak tym tematem troszeczkę tutaj można użyć tego sformułowania zamęczam, że dzisiaj odpoczniemy od wspomnień z Chicago, z koncertów w United Center, wspomnień z Seattle, chociaż jeszcze do tematu wrócę, bo przecież paczuszka winylowych płyt prosto z Zapopu gdzieś czeka, żebyśmy posłuchali sobie czarnych krążków podczas naszych nocy, gdzie Grabek mówi dobranoc. Także dzisiaj grunge'u nie będzie, ale będą zespoły z Wielkiej Brytanii, które przez ostatnich kilka lat mają swoje 5 minut. Oto jeszcze jeden z nich. Nazywa się Black Country New Road. Do godziny drugiej. on the weather. And the clan is a cracked smile cheek, and it tortures me. And it's all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak się właśnie kończy płyta Ants from Up There w formacji Black Country New Road. To takie wielkie zjawisko na scenie brytyjskiej w ciągu kilku ostatnich lat. I tak się skończyła pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania, bowiem dokładnie na naszym radiowym zegarze